بعدیم آقا نه شایسته ګوری دی اور بیا څوک هم نه دی ناراض کیږي هم نه همیشه محبت هم ډیر کی داسې محبت در سره کوي داسې محبت چې ورته حیران بس نو ویتو بالی من کان له کنا له من کان لنا وکنا له جنت کی راځي کنه بس دیری بوی دیری نو ګورس تک نه سبارال خو आवाजونه به د شدا شیرین आवाजو کی به دا خبرې کی دای په نور ته ناشتي څنګه درته لګولې په سو په سټاون کی به پروتي خبره به نو سر کی بیا باندې او مستی از خلک سلام باندې در کیږي هغه به نو دا غزلې ورته وای و ملکو تو بالی من کان لنا وکنا له هغه مبارک دی وی خوشاله دی وی هغه څوک چې زموږ په برخه سو او موږ د ده په برخه سو تاسو به درته وای نه فانی کی خالدات دی کنه خالدات نو گویا یو زمینی سوالو چې دا کیفیت د استعانت هغه اصل کی هغه ډول او شکل او صورت د امداد په څوي تاسو دا وسو توان په کوم شي کې غواړئ بندگانو خدای تعال چا اصل هغه مقصد انا وې څوک لاله هغه اصل هغه اصل څوک لاله هغه مقصد اعلی هغه اصل الاصول چې زمش هدف او مقصد هغه د شي دي کوم یو دی چې پر دغه نیغه استقامت صراط خود څه تول کیږي لا اچھا ته معلومه ده چې لا یو انس و یو ذکر مؤنث ذکر کیږي او څوک مذکر صراط اصل لغت کې د سینس غدی یعنی اصل ماده د لغت چې جوړ شوی د لفظ سره راو پس څنګه جوړ شوی دی بعضی عرب اوسم پسین استعمالي بعضی قراو اوسم تلفظ په چا کړي پسین سره کړي یو ک پسین وویل هم مزنه فاشریږي اور فصیح لغت کم یادی اللغه الفصحى اغداد استوره پسان سره وی پزار سره هم راغلی چتر لاله زرا عقل وې توګه بازار سره هم تلفظ راغلی داغه مخارج چې یو بل ته سره قریب دی د دې په باب کې د علماو تحقیق د مفسرین دادی چې دا یو کف بل باندې بدل شومونځ نه فاسدی او بل دادی چې په دې باندې خامخه انسانان مکلف کول نه انسانان د وسه تیر ده د هر چا هغه کیفیت هغه هيئت د خلی داش نه وی چې هر حق په خپل صحیح تش کولای شي لږه وایي چې ضاع ضاع دا کسره په لګړی سولې امڅه نه کوي موږ د پاسې دي په صبح سرحد کې بادام مړیو توبه مې نه خدای دا مملایان به مسؤل وي خدای وي د جهنم په کډیا نه کیږي واچي چې تاسو به دا بد د مؤمنان برکړه چې زوایا وایي اسکل کڅش الان کې تفسیر ابن کثیر صراحت په دې باندې کړی دی چې ضاع او ضاع وایي دا سره څوک دی چونکی قریب المخرج دی د دې امتیاز په ډیر لوی تعلیم نه پس به څوک کولای شي او په دونه حرج په دونه تکلیف باندې دا امت له سره ګس څوک نه دی یار مکلف نه دی دا امت سره خدای ډیر لوی سہولتونه کړی بیا په خاص عجب بیا په خاص څوک دا عجم خو به بیخه خدای قبلی ما دې درمان مچ به کوئی معنی مې پته وي کنه په پوسوله خدای ډیر لوی سہولت سره کړی دا غندوزی مفتیان ما جوړیږي یو دندخ بیا ده دغوی دا د قاریان د غاریان نه دي دا دغه بیا ده چې د مانزه هیڅ د مانزه هیڅ حقیقت ده په مانزه کې نشته بس دای کټ عمر پداش چې خله یو ور دوری کژک بیا دوری کژک بیا څټ وسر کښې کژ بیا ور بز وسر پورت د مانزه بیا رنګ غر کسول اخشو خزو هغه کسب د فیوز او د انوار چې د ربس خبې کوي هغه شی لانس دی له ته په میراث کې سره د خدای سره جنگ دی کښې کې نو یې پورت کې نو یې چاته کې ته هم یو دندې کراتوس لیکن دغه واسطوب بنی ګور واسطوب بنی شا واسطوب بنی دا واسطوب دی دا تعمق دی دا تشدق په حدیث کې وای سخت من راغلی دی سخت من بد رد رسول الله ورته ویلي او امام غزالی صاحب هم ډیر پر لګید چې بعد قرات دا شي د خوځه دا نه درته دا ترغیب تاسو نه در کوم چې تاسو د انا او د نکس اند یو وایس کړ دا خو نوم یې زمونی د شین پرتګی شین پرتګی نه دا خو مې راکشي ولا سره مونې دغه د وس مړه ده ځان دی راته اخیست یا غلی هچ خو پر باندار ماته سیوی په چا وای پر باندار لهجه ماته سیل د دې خدای کلام هم ما زیره ور سر نست په مې راکې چې ولا دي خاص د باندار غزل لهجه ور اچولې خو ما صرف تش نزد د ایرو چرچکی وس نست دا هم غلط کار دا هم غلط کار ورتل القران ترتیل بالکل شت په ساده مخارجو کې ساده حروف وایس لیکن کوشش دا کوي چې هغه خشوع د مانزه تبانی سي کړي چې شنو سي او قد افلح المؤمنون الذين هم في صلات غور دا د اهم مطلب شی دی په مانزه کې خضوع خشوع دا بس مې بیا له تم لږ درته به هر حال لدا شانو څخه چې خیال کوي چې په دغه باندې هغه خپل د مانځه مانه کله شیطان په دغه وخت هم بدبختی زوی حمله کړ هغه په مانځه خو درې دی ور سره لیکن دا و خو درې دی لی مونږ نه ولاکه کې را سره مونږ نه ولاکه کې ا بس توجه پر تخ کیور باتل دغه لندوزی مفتیان دا یو قسم ګرځ د لندوزی یو څو مسلې ذکر دا علم نه دی دا د شیطان یو چنجی دی چې په دنه نه وتلې دا علم نه والله دا علم نه یو څو جزئیات پیدا کړل چې څو کتابونه غم یو نامعلومه به پلارو به نه کتابونه پیدا کړی څو جزئیات پیدا کړی په قاعده په کاغذ د ځان سره کلی دون نیم لعنت په بحث د ماشتانو ګرځي امامت نه لیدې سپیزوي کې امامت د لوله به دا دند نه کول امامت یې نس بس په ماجد ګرځي بس چې وراله لکه چې د عرش عظیم څخه الله را لېږلې دي چې وس د امامانو منځونه وګوره چې سمې کوي او که شپورته کوي که نه پورته کوي لاسې د سم نیولې دي تا ناپیا کالته چې ورسه لاسې ولا ناپ کړه چې عین دا تحته سوری نیولې دي که لږه پر نامه نیولې و بیا اعتراض به وکړه لکه دی چې نگران مقرر سوی څه شي لال رقیب خو الله خپل پیغمبر ته لا وایي چې ته په خلکو نگران نه یې کړه ستا بس دغه ساده ذمهداري ده دغه د الله دین ورته ووایه بس بالا ته په نگران نه یې کړه نگران الله دی نو دی په خلکو بس خپل مونږ خو نور نست دی په ملاحظه کړی هلته ملا ته نږدې ولاړ دی بیا مونږ خیږي اوس دی چې بیا ملا سلام وګرځوي دی دا خامخا دا محله کېږو دا کلي ته دا ښکاره کوي چې زه ملا یم مطلب اوس یو رقم په ځان په دا خلک په ځان خبروي چې زه ګویا څوک یم ملا امامت نه له ام سلیمې نو زبردست زده دي بس نور دوی مولوي صاحب تا دلته په دا رکوع کې په دا سجده کې دا رکوع کې دی سم نه وي ولاړ لیدی دملا بوکا وکړه نو تور ته د خره په چه تا خپل رکوع کوله کده زما د رکوع نگرانی کول تا چې څکه مدنده کول نو تا خو د مال می چې تا خپل څکه نه کول که تا خپل نو رکوع په خپل شرعي نو رکوع باندې مبتلا وای نو خو زما رکوع خو به تا نه لیدلې دا زما رکوع ته چې نگرانی دی کول نو تا خو رکوع ولا کړی ده کنه او په سجده کې خو مولي صاحب داستاب شپ پورته سول او دا کتاب پلانې فتاوا شریف په دسي وایي کله پلانې فتاوا شریف په دای وایي چې دا شپ پورته چې نو مونږ ته کې مکرو کیږي بیا دا استهزاز چې جوړیږي کډواري پورته سول نو بس دیږي ما در ته خیال په دایو رکات چې تادواري شپ پورته په دام بل بس مور څه کوي دا شس سم ورته کې کډې تر ته نږدې ولر ځان په شاک ول نږدې باندې شپلا کا شس زور نه کوي په فوزل کې لږ لري او بیا لږ ور نږدې دا سی ورته سیدا پر دغه ځای ورته د خر بچې ته زما او د خدای تر مابین د شیطانت دنده دی کله شروع کړي ما او خدای سره پیژنه زما رپورټونه ته خدای ته ماوله د اغه زما رپورټونه چې وړي اغه خپل خدای کرام الکاتبین راستولې دی اغه یې لیکه زما نگران پر مابین د خدای لقام مقرر تل کې مخه پر ما نگران مقرر سوی چې ته وایستا خو نو شپ پورته سوال پلانې کتاب شریف کې داسې پلانې پتاوه شریف کې داسې وایي داسې وایي داسې وایي او داسې ناش وی داسې وو چې دا پښې دی دا یو پښې ګټې دی د شیخ برګ نه وې کړ دا د لګې په مخ راخست دا علم نه دی ګور دا شیطان یو خباست دی دغه انسان د شیطان په تعلیماتو باندې رخصیش دغه علم مکوي دا شر دی شر د جنت نه نه بیایم دا منیخ جهنم نه بیایي په پوسولاس دا سیرات مستقیم نه دی شه سیرات مستقیم نه دا دندمک اهدنا سیرات غل نو موږ خبره له قراته شروع کنه له قراته دا دې را لکه داغه مکوي دغه د علاو د نکه دا د قران د حقوق یو حق دغه دی چې دغه ساده تجوید او اعداد مخارج په خپل اغه موارد په خپل ځای کې په خپل مخارج کې کول دونه قدر هر عالم او طالب مکلف دی چې دا زده کی او ساده قران وای او د قران انداز داوی چې خشیت پر تاریوی چې هغه سامع اعلان محسوس ولا شي قران انداز دشت صراط مستقيم نو دغه بن جګړې ما جوړوي شا امتونو خدای ته وګوري امت په دغه مسله تقسیموي چې پر یو وړه مسله مو امت سره شکر پشکر درولي او خون خرابې کوي دا بدترین شیطان دی دا بدترین شیطان دی کړه دا اسفل صلی سفلین لږی کړه دا ملانت دا یو څوک دی تخریبکار دی کړه دا څوک دی وای دا تخریب کار دي چې راغلي د امت تقسیم کړي الله او د الله نبی په دغه انتشار او په افتراق د مسلمانانو ډیره سخت خوابه ده زما غړ اخلاص ډیره خوابه ده چې شی به ده ولا ډیره خوابه ده په دښنو کې نه جزئیات باندې با امتونه نه سره تقسیم وي شه او دغه هر جزئی باندې بیا د دنه جوړه کړي ده بس هغه ملزم ولا که په چیش پیږي هغه زما ملزم ولا که ما په چیش پیږي پس ته په څنګه د علم نه علم بشری کړه علم چې دلته فیداسو علم سره خصیک په پوک علم خسیان کلاس لدی معلوم سول چې دلته علم قرار نه ولې دی کل د علم د انسان دا غرور دا مستی دا شوخی دا شورماته کی کا چې جګی لاله د الله صفات دی کنه د الله سره تعلق پیدا بسرا عیوب او خپل عیبونه ګرځا خوش کړه بهرال سراتی وای کزراتی وای کسراتی وای چې شمو په فتوی ما په لکه مول دي کټ په سکوات یت اسمنه نه لیدل اهدنا صراط لفظ ته صراط څخه یوه څه قرات نه به ولا خبره وسو ځکه صراط لاري ته وای په دې کې شک نست او لکه دغه سوري او حسي لاري ته چې لار وای دغه معنوي لاري ته ام لار وای اوس یعنی دا صراط لفظ لکه په چا کې چې استعمالي په دا سوري لار کې دا حسي چې دمځکی پر مخ باندې دا ورته ورسته صفات په پسې دي چې صفات د چا دی د استقامت اس مستقيم په چیش کې حاصل کیتو مستاق و منو تو شګه د اسم فاعل ده او باب د چا دی د استفعال دی در معلوم دی نه هغه د تر عکس وصوله که فقغه نستوي کی چې سيو صراط لغو کل لا رت تراوي ولم يجعل له عوجا طيما بالكل دانيخ ګوره اس یو استوا ده یو استقامت دی دلوار مفسرین دی دلوار مفسرین دی بزاوی غوندی خلق دی محققین دی لیکن دا استقامت ترجمه په استوا وکي هلان کې استوا بلا معنا ده استوا دا همواری ته وای چا ته وای یا استقامت چې دا شی دی نیغ وکړه دا صفته استقامت چا ته وای دا نیغوالی ته چې دا سم دم وکړه چې شی ویلاله دا نیغ سیدوی معنا نه داسي کوش کوجوی نه داسي مائل وی مانه یو قسم تشنیوی اعوجاج پکې دی استقامت یو صفتی مقابل د چا دی د اعوجاج دی بده کې بده هغه زمانی ولاره د راجب زمانه را په خواخو طالبان چې یو تر بل جاری دل هغه زمانی ولاره هغه وسلی ولاره هغه یارانی ولاره چې یو طالب په سبق لر روان د نور دیوالان په قاعده بالشت ورسره خستې چې د لیب خوب ولاره نه یا به بالشت هم ورته کې شو چې دای په خپل چی شو کې آرام خوب وکي موږ دغه زمانه است عجب زمانه است ډېر کې به وسلی ورځ ده او د انیوالو د یارانو چی نست هیڅ خیال نست نه بارش تو سره کې نه بستر او سره کې نه و په ور سره کې باندې والی خوب ورس بار بي دي عجب بارش تم نست بستر هم نست نعمت استقامت چاته وای د نیر چی وکړ استوا هم وار هم وکړ په پوسو لاس اور واضح هم وی دسته دغه استوا چې دا طریق بیا موصوف او ګرځیدای په صفته استقامت علما اور سرلیکی چې واضح به هم ورکل لار وی نیغه خدا خور کدا نری لار وی کنه دمسه کی پر مخ باندې خلای وی کنه کله لار خود شش وی نیغه کجا وجه خو نه ده لیکن شش ده نیغه خدا خور ک لار ده روندای نه ده کنه چې شنو دا وای پښتو کې یعنی خلک ډیر زیو راځي دا ور باندې کله کله څوک باندې لاش د لری څخه نه محسوسی نه معلومی نه نه د کې خبره موجوده ده کوم خبره چې واضح به ام وی او څوک مهم وی بالکل نیغه صدا به ام وی سما دامه کنه او اماره به هم وی کډی مډی به پکې نه وی چې شنو ویلاله ولتا غلار غوار ول چیرې ځي ول ولیا جنت نه دی هوري توري ځي کنه چیرې ځي ولدا غلار ولدا غوار ول وو بد ځای ته لاس واچو مستقيم استقامت صفت درته راغې یعنی دا استقامت یعنی مهاره لار نه هاره لار نه بلکې څوک ده چې دغه لار چې دغه متصفه په دغه صفت د چا ده د استقامت ده او واضح او بینه روشانه لدوم کې عام ده ورسته په وضاحت پسې کې ول چې دا جان پر تللې دي دا قافله پر تللې دي ول کومې لاري لاري خډيري دي څوک قافله په یو لار تللې څوک پر بل لار باندې څوک پسې شي باندې بل لار باندې اوس دې څور دوی وې هغه قافله چې پر تللې و مزي تعارف یو له وکړي ول کومه قافله دا غت لور کسان چې پر تللې دي هغه قافله چې د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو والا قافله چې پر دا لار تللې دول دا غواړي بول بو دا غواړو نو مخکې گویا سوال د چاو ربته دی کنه اهدنا اوس د دې څوک زلاله دا به اهدنا معنوي لحاظ دا بیا کلام مستانف دی جمله مستانفه ده د چا په اصولو د بیانینو په پښتو پوهیږي چې هغه استعانت نو زه څوکم په پښتو پوسولس یعنی مخ کی هم ایا کنا عبدو و ایا کنستعين گویا چې الله ورته ول چې تاسو د اسما حمد وایست دا جار الله ګډای وای ګډای وای ګډای ګډای پیژنې ګډای پات ګډای گویا خدای تعالی چې د فخلو ورکړ چې دې شو وای دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نو خدای د خدای حمد ثنا وایول کړه خدای تعالی د اسما د حمد د ثنا شکل پد څه شوی نو دی ورته ول چې چې موږ خوستا عبادت کوو او څه کوو دا گویا د حمد د ثنا هغه شکل صورتان دی کنه چې بندا ورش کارا کوي چې هغه زدات را درته څه تر وای استاد حمد او د ثنا په اعزاو په جواره هکې چې د باندې په زندګی کې زاغش کارا کوم نو هغه په کوم شکل باندې په دا دوه شکل په کوم شکل نو هغه د هغه زمینی سوال جواب او هغه جمله دواړي یو په بل عاتب دا بیا د هغه بل زمینی سوال څه شي دی جواب دی چې ول هغه استعانت په کوم شکل غواړي دی ورته د استعانت شکل دا چې موږ پر شهر روان ک مشت شوونه وکړه د اغلاری کړه چې هغه کملار ده جواره یو صفت ورسه زم کې چې نیغه سیدا واځي رونه لار ورکه وړندلار نه ده پښتانه هم دا باجلار ته څوي وای دا یو وړندلار ده مانه چې تشینه ده اندورون نستور بل هاي ګرد د پښتانه هم سولاس مفسرین هم شو اندورون نستور بل ول نه نه نه چې دا اندورون همستا نه نیغه ده او واره ده واځي ده پروازی لار خونو بیا دا مسافر چی روان وی اشتباه نه ورته پیدا کیږي مشکل دا نه ورته یعنی استراب کیفیت نه ورته پیدا کیږي چې دا ته په بل خو به نه ایم روان چپ نه سم کنه دا لوی لار باندې سړی روان دی مطمئن روان چې کاکا دا لوی چرک دی خو اخر دی ولی چې چې شعر لا ولاړ دا تجربه نه درته سوي دا د جهاد په دوران کې به کله کله تجربه درته سوي موټر کله کله پر وړنده لار روان سړی روان وو خو زله به نه وپشه ځکه دا دی لار د موټرانو په نوم ډیر نشته چې وګوري کډی ته ونولې دا چې هم موټران پرته لی پراغه چې موټر سړی روان کی دا سي مطمئن نه چې شي مطمئن چې رسېږي نه واځلې د لوی منزل تر رسیدل پر دا لوی لار نو سړی مطمئن هم روان نو یو ار خو صفت استقامت ور سره کوي او بیا بل شاله خوا بدل ولا راوړي چې شي ولا راوړي بدل د نه وی ترکیب په اعتبار باندې صراط الذین انعمت علیهم دا چې بدل دا دغه تشتی بدل بدل مو بدل من هوچ سره زمسو د دوالو پر اجتماع باندې هغه کار وو سوچ جوازی یو نسه کول جوازی یو نو دکې داش کار کړل چې گویا یو خدای زمینی نقطه پکړاله چې مخکې طلب د اشرف الطريق وې څوک لاله وز طلب دا څو چا دی لاله احسن رفیق دی کنه وې لاروا وس طلب د چا دي د رفقا او دي چې دغه لاروي او دغه رفیقان څو غواړي خو ته لا ورتول ول مش څو غواړو بیا وس وس ول مش دغه لار غواړو او رفیقان په دا لار دغه غواړو یعنی مخکې سوال د چاو د لاري وو وس دوم بدل چې ور سره وای بدلې دلالت پر چا مو کوي پر احسن الرفیق اولایکا چې شلاله ولا وحسن اولئك رفيقا كان دا اشرف الطريق پر اول بدل مبدل من هو کی گویا طلب د چا دی دا اشرف الطريق دی په بدل متضمن دی ل امو ګرځي دی چې څوک احسن رفیق رفیق یې معلوم کی چې هغه کم دی ولته غنه دی چې دا خلک پر تللی دی ول کم دا لوی قافله د چا په تللی دی دا څلور جماعات دا څلور طائفې چې پر دغه لار تللی دی دا امر ګری واو چې غواړو او دغه الله تعالی غواړي وایي کنه وایي وزاحت خو وکي قران مجید خود ته اجمال ویل دی بیا څه شي روان او مې يطي الله ورسوله فاولائک مع الذين انعم الله عليهم من بيجنا والصديقين والشهداء والصالحين شه تفسير هم دغه دی دغه قول هم موجود دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه استقامت وو پیژندې صراط الذين شاد له جو خوک بیا من خلاصو ان شاء الله نن مخلاص سوره فتح بیا بخلاص اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هدايت اهدنا صيغه ده امر ماده شو هدايت هدايت چاته وای د استاسی په درسي کتابو کې پردا باندې ډیر باسون سی موسیلا او کڅوګ دی غیر موسیلا علامه یوسلو لا نه دا حقیقت دام داسی باسو لکه چې په الف لام کې ما درته وکړ چې دا باسلو ویو بیا رنگ د چا واخست اعتقاد او د مذهب رنگ واخست د مسلکی رنگ یې واخست دلته په هدایت کې باس دی او دا باس لو ودی بیا د معتزله او د اهل سنت پر مابین کې دا سی رنگ د مسلک اخستی دی د اعتقاد اخستی دی چې هدایت چاته وای راه نمودن صحیح خبره ده چې هدایت خپل اصلي هغه موضوع له چاده څه ده لار شودن کن دا د لارې شول دغه ته څه ورته وای هدایت البته استعمال په دې کې انکار نشته د چا چې استعمال کله کله پر دا بل معنا باندې هم چې علامه چې شیلالن بوسیله یعنی هغه راهنمایی چې هغه اثر هم په مرتب سي چې هغه څوک دی وصل لیکن وصل الی چاته یعنی منزل مقصود ته رسیدل هم د دې په مفهوم کې په اعتبار د لغت خو شامل نه دي لیکن په بعض استعمالات کې دا معنا امر سرستا چې هدایت چاته وای چې گویا هغه راهنمایی هغه لار شول چې پر هغه باندې سړی و چاته مورسی هغه مهدی چې کم چاته د کم چاته څه کړی دی رهبری کړی دی هغه چیرې ورسی منزل مقصود ته دا په بعض استعمالاتو کې په بعض مقاماتو کې د خاص قرائنو په بنیاد د مقتزل حال په وجه بنی دا په کې تشتی شامل سی ورنه اصل حقیقت د هدایت معنا تشتا نفس لار شو دل کن چشی لا دغ صراط می در تول چې گویا موږ د خدای څخه څه غواړو لفظي ترجمه اهدنا را وشه یک چشی چشی را وشه اغلا کملا چې نه غلا نه غ سما دما چشی سما دملا مامخ کی در تول چی اولار کملار ده دا سوری لار کملار یقینا دلتا سوری لار مراد ند چیشی نده مراد سوری لار خونو دغه ده شوونه هم در معلوم ده دا سوری لار ار سڑی پیجنی هم او داغه شوونه هم ار سڑی پیجنی چی دا سوری لاری شوونه چه ده خود اگه بورتو های چی داغه روڑ دی داغه پلانه روڑ نمیجی داغه لار بند چی روان سی دا روڑ جی دا سڑک جی پر بل سڑک بندی آلتا ورگڑی جی چی پر آغا بندی ورگڑ سو پرستا لارخ بندی بیا راو گر جی نشانه ورتا بیان جی یعنی اگه هدایت خو چی دا سوری لاری هدایت اگه هدایت هم دار چا پا دماغ کی رجی کنه رجی یو دا سوری لار دا یو دا دیلاری چشتی شودل دی شودل خو بیمار سڑک پی جی مانا دا اگه لاری نشانه ورتا بیان جی چه ورتا بیان جی چی دا اگه لار دا پر دا نامه یادیش دغه نوم دی دغه سړک دی مثلا دا چولاړې دا چې جی جی جی بیا پر بل سړک باندې غړي چې غیبی روډ دی لاړې جی جی جی پچا غړي جی بیا په کاسی روډ باندې او دغه نشانی داد بیا شلته پرستا لاس راو ګرځي الته دا سی او ترانسفارمر ولاړ دی دا سی او کمبا ولاړ دی د سی او دکان راځي د سی او بورډ راځي دغه د چورلې پر داله رستا اړه خو ګرځ بیا ځا ولاړ سه پلانی ځای ته چور سي دی هغه نشانی ورته بیان چې هغه داس دشتش نشانی دی دغه علامې بیا داس پر چپ پکړ لاس را وګرځ بیا چې ولاړې بل روډ درته راځي داغه دغه علامې و نشانی دی چوکونه بیا بیا به ځي ځي نو چاته رسیږي میزان چوک میزان چوک چې شو منزلي مقصود دي کړ یعنی دا سړی دا مهدی دا خونو جی هغه ځای دا هادی خونو د ته لار ورشي نو سوري لار خو به مه سړی پیژني او د شوونو طریقه شوونه خو پیژني شوونه څه شي دا یعنی بیان دا اغلاری دا علامات علامه و نشانی و خواست دا غلاری ورته بیان که دغه توک ده شوونه خوب دغه شی کبل شید دغه توایی هدایت دا هدایت دا چا دی دا سوری لاری هدایت داد دلیب دا اتفاق دی دا گرد جهان چی دلتا چی بندگان دا خدای سخه دا شوونه واری او دا لاری شوونه واری لارس خمرات سوک ندم رات سوری مرات ند مقصود یعنی دا صراط لفظ چې دلته استعمال شوی دی په هغه صراط هغه لارې معنوي کې استعمال دی څوک دی لار هغه معنوي لار دی او دا هغه شوونم بیا چلات چې شه دا چې لار جلاس ول دا هغه شوونم بل شی دی کړ لکه الته چې سوري لار وا لار جلا شی و نو شوونه دا هغه د حال مناسب الته شوونه بل شی دی هدایت بل شی دی لار بل تک دلته نو چې لار بلس ول نو شوونه يم د بل شي څخه عبارت دی یعنی هدایت عبارت د چا څخه دی د بل شي څخه یعنی مرچ په مانځ کې ولاړی د خدای څخه د لارې شوونه غواړو لار کوم لار ده او شوونه یې چشته په دا ځای به ځان پوه کوي کنه دغه درته وایي لار یقینا دا سوري مراد نه بلکې یو معنوي څوک ده نو دا لفظ د سراط چې پر هغه معنوي لارې کې استعمال شوی دی دا بیا اوس تشچش بولی مجازي بولی استعاره بولی یعنی مجازی مستعاره بولی او کدا صورت ویلس چې دا ګر سره حقیقت شرعیت څه شی دی وای یا حقیقت عرفیت ان لفظ د لاری په عرف عام کې لکه په داسوري لاره کې چې استعمالیږي په مانوي لاره کې استعمالیږي کنه عرف کې هم په عرف کې هم گویا دا د عربو عرف د عرف د باندې گویا دا استعمال وتلی نه دی لواز د عربو عرف نه دی دا د هر قوم قبیله په عرف کې د لاري دوی معنی دی یو دا سوري لار شي یو کوم هغه مانوي وخلق وای پر روزانه په مجلسو کې وای چې پلار د زوی څخه شاګرد او استاد د شاګرد څخه ګلمني وې زما فلار نه راځي چې الکه روزانه په محاورات کې تاسو د استعمالوي پښتو کې ګټه استعمالو او اوريستي کنه اوري وې دا پلانې چې د پلانې په لار نه چی او پلانې د پلانې پر لار روان دي او دا پلانې زما لار نه مني زما فلار نه راځي وای دا محاورې کړه د دغه وخت چې تا په محاوره کې دغه توري استعمالېږي د دالارې څخه دالار سوري مراده چې دې لدی زی روان دي کوشلاق ته روان دي هغه زوی د په دغه لار نه چې هغه په بل لار ځي دغه معنی مراد کاکا دغه خو یو دغه معنی څوک وایي نو احمق غلوی احمق په دغه بل کېږي کبل بل کېږي نو خو ګویا دا استعمال د لاري په دامانوي لار کې اوس د استعمال د صراط په دامه سوري لار کې چې استعمالېږي دا حقیقت دی دا غرنګ گویا په د مانوي لار کې استعمال هم حقیقتي عرفي دي او عرف گویا پر دا قائم سوی دي چې استعمال لکه هغه چې کی پچا کېم کوي په د مانوي کې گویا دا اگر څه څوک نه دی مجاز دی نه هغه هم یو حقیقت ګرځیدلی و هي څوک په پښتو په یوه او دا صرف دا عرف تخصیصي واجب په چا پوري نه لري په عرب پوري نه لري دا په هر قبیله کې دغه څوک ست دغه دغه دغه عرف دغه حقیقت ست د حقیقتي عرفي چې دا مثالونه در درک روس کوم صرف خلاصوي الله شد نو چې هر څوک استعمالي د عربو عرف او اصطلاح پرې دي خپل عرف او اصطلاح ته وګوري هم په دماغ کې راځي چې دا مش استعمالو چې یو مشر د کشر ګل کوي وای پلانای زما په لار نه راځي چې معنا زما افکار نه مني ګور لار عبارت د چا څخه سول د عقایدو د افکارو د نظریاتو د خیالاتو د اعمالو د اقوالو د افعالو مجموعه سولکن لار عبارت د چی څخه ده لار د چی مجموعه ده لار د چی مجموعه ده د دا شیانو مجموعه ده چې دا ما درته وایي دغه شیان چې سره یو ځای سو دی تا وایي چې شی سره کم عقاید افکارو خیالاتو نظریات افعالو اقوالو اعمال من زمانه چې زور ته اندغه وکاغره کم ز چې ورته وایم هغه رقم منینه ز چې هغه رقم کوم هغه رقم کوینه زما چې سره کوم فکر او عقیده او نظریه دا هغه رقم دی قبلوینه نو خدغه عبارت سول دي چاس نو لار عبارت د دغه شان څخه اوس مسر خلاصو دغه لار دا چې موږ بندگان د الله څخه غواړي دغه لار چې د انبیاو لار یا د منعم علیهم لار راوشه ورسته خو ذات را روان دي چې لار د منعم علیهم لار خو نو دغه معنا نشي چې د دې څخه روان شي قندار ته روان نو په دغه د منعم علیهم لار ده کله نو هغه خو عبارت د چا څخه ده یو مجموعه د عقایدو دي مجموعه د اخلاقو دي مجموعه د عبادتو د معاملاتو یو مجموعه ده کله چې دی وای چې دغه منعم علیهم چې سره کوم عقیدی وي دغه عقیدی هم مشتراوشه او است د دغه عقیدو څخه هم روشناس کا د دوی چې کوم اخلاق او معاملات دغه هم مشتراوش دي د دوی چې سره کوم چې شو اتوارو زین طرز ژوندۍ کن څه شي لاله طرز ژوندۍ چې سنن ورته وای یعنی د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو چې کوم کردارو کارنامې وي د دوی افکار او خیالات او نظریات او عقاید او اعمال او معاملات مشتهم دغه راوشه معنی په دغه مبوزه چې ګلاله په دغه مبوزه دغه لاراوشه نو صراط عبارت د چا څخه سود دغه مجموعه نو صراط کوم مراد اوس مانوي عاشا د دغه لاري شوونه نو څه معنا لار کوم وشول لار کوم ذکرله شوونه عبارت د چی څخه ده شوونه دا چې هغه وس او توان راکي هغه توفیق را ته راکي بیا وای هغه صلاحیت او استعداد را پکې پیدا کی بیا وای وای هدایت دغه هدایت دغه د چې موږ غواړو د خدای څخه دغه چې ورک نشته سره دا اوس خو منځونه کول ګورو چې ترام کول اوس خو زده کوي چې دغه هدایت چې تاسو په حرکت کې د خدای غواړي هغه چی شي دی دا معنا چې هغه استعداد او صلاحیت بیا وای ها هغه په مشکی پیدا کی هغه تو هغه اسباب را ته فراهم کړي هغه ځکه خود دلته ترجمه چې اهتنا په معنا نه چاږي او فق نه کړ وې څه شي مفسر مفسرین ترجمه پوچا کی چې هغه اسباب راته فراهم کی هغه اسباب راته مهیا کی اسباب خو عبارت دغه دي چې هغه شوق او ذوق هغه پاکیزه نفس وې څه شي پاکیزه نفس راته نصیب کی هغه پاکیزه عقیده راته نصیب کی هغه صلاحیتونه او استعدادونه راته نصیب کی هغه شوق او ذوق راته نصیب کی چې دغه اعمال او د عقاید مش د خپل ځان کو او په دغه باندې دوام او استمرار وکړو تر چا پوری تر اخري مرګ پوری نو خو دغه اعمالو مجموعه او د قاعده د افکارو د خیالاتو د نظریاتو دغه اعمالات چې پر دغه نهج د نبوت سړي وکي چې څه غوړ به وې نهج هغه د نبيانو طرز ژوندۍ موږ غواړو د خدای است چې غوړ لاله د شهداو طرز ژوندۍ د څور شهداو د صالحینو د صدیقینو طرز ژوندۍ د خدای اسم غواړو لا عقاید رانی ولې بیا تر چا پوری تر هغه اخري اعمال او اخلاق او معاملات سره ترجمه پچا کوي په دین کې نو ولې دین خو مجموعه ده چا ده د عقایدو د اعمالو د معاملاتو د حلالو د حرام ده ځکه نو قران مجید په خپل هم په بل ځای کې چې صراط عبارت د چا څخه ده قران مجید څخه هو صراط المستقیم اگر نو په کتاب فضائل کې چې درته تیر شو د قران مجید په فضائل کې څوک شو چې قران مجید څه شي دی یعنی صراط مستقیم د صراط مستقیم قران مجید لدی وجه د صراط مستقیم مستحق ګرځیدای چې صراط قران مجید هم ته تمام انبیاو عقاید او اعمال او فرایض تمام سره راځي کړی دي راځي موږ کړی دي خود دوی دغه د انبیانو د هغه زندګۍ لا عقاید تر اعمال تر معاملاتو پوری نیول تاغه مجموعه ده کړ قران دغه مجموعه ده کړ ځکه نو دا تفسیر هم صحیح دي چې پیغمبر اسلام کړی دي چې صراط عبارت د چا څخه ده د الله د کتاب او د سنت رسول څخه هو اس دغه موږ غواړو او هدایت یې کوم دی مده ټول چې هغه هدایت چې تینو موږ ته دغه لاري څوک رهبری وو دغه لاري رهبری خو معنا دغه چې ور مو په پوکا کن یعنی په دغه چم پوکا چې کوم عقاید دي کوم اخلاق دي کوم معاملات دي د انبیاو راويشه بیا د عمل هم څل را درا توفیق را درا بیا وای وای نو د انسان کمال پر دور دی چې دا دوا قوت دي په انسان کې دواړه کامل شي قوت النظر دی قوت العمل دی بیا وایو یو استعداد د علم په انسان کې پروت یو استعداد د چا دی د عمل دا دوار چې کمال ته ورسېدل انسان څوک سو کامل ک یو بیا څوک عملو علم نهسته ام عمل نقصان دی انسان کمال ته نه رسیدلی کملا دی خو بی دین دی دا چاته نه ورسېدی کمال ته نه ورسېدی د انسان کمال په څو شیانو راځي په دو شیانو زوجیت اصول دی په دنیا کې هر شی چې کمال ته رسیدي په چا سره ترتوب د نتایج چې راځي څور راځي لاله ګرمو ٹھنڈا تھارو نندوان سره یو ځای کې د بجلی بیا څور کې لاله رولا ورکی نو علم او عمل چې سره یو ځای شو دا د انسان د کمال وزر دی کل چې دل گویا دواره وزر پیدا شو اوس نو بدای رفعت ته پرواز کیږي اوه وې بیا پرواز کولای کنو بیا پرواز نسی کولای سر مخلص نو موږ د خدای سره لار غواړو لار مم درو شول اور بیا د دغلاری شوونه غواړو لار مم درو شول د شوونه ما هم درو شول چې د خدای سره چې د شوونه غواړو غدغه معنا وسو توان راکې د دغه اعمال او عقاید د خپل کولو چې هغه مجموعه په شکل د قران ده کله مجموعه په شکل چې پر دا لار مم بوزه او دا لار لار د چاپ د جنت هدایت لفظ متعدی هم ګرځي په بدون تعدا هم استعمالی چې متعدی سی په لام سره هم دی په الاس رحم دی فهدوهم الی صراط الجحیم علاوه ان قران مجید کی متعدی سوید 50 مفول ثانی مفول هدایت سو مفول واری دوا مفول اول تکله بدون د واسطه وی او کله کله په واسطه سره وی چې واسطه وی کله علاوه کله څوک وی لام ان هذا القران یهدی للتی متعدی 50 ګرځیدل او دلی په حذف ارسال سره دی یعنی دلته واسطه چا نه دراغل د لام نه دراغل د واسطه چا نه د لام نه بارال دا درې سره استعمال اهدنا صراط المستقيم د استقامت معنا مو پېژندل صراط الذين دا دغه بدل دي دا د چا بدل دا د هغه صراط چې هغه متصفه ده په صفت د استقامت او دا صراط الذين ان صراط مضاف دي دا د هغه صراط څخه بدل دي هغه مفعول و ندام څوک دی مفعول دی مضاف و موصول ته دی چې هغه موصول بیا پسلت د چاره غلې هغه موصول سره د چانه د سلې د انعام تا انعام انعام یو انعام باب د افعال باب دکن او متضمن دی معنا لر دچا یعنی انعام تا باب د افعال دی باب د هغه داغه باب د افعال دی چې په معنا د تصویر راځي کن چې شلاله یا د سیرورت جالو شی زا شی ان کن کما انعمت علیهم ثمانا یعنی الذین سیرتهم تشلاله اول النعمت کنا تشلاله چې تا ګرځولې دي اکسان هغه کسانو لار چې تا ګرځولې دي د نعمت خاوندان وای وای د افعال په معنی وکي د افعال باب معنا نه چادلاله ګرځول د شی یو شی تشلاله ذات ماجه د مبدغه مبدی ماده والا مالک یو ګرځي انعام ته سمانا یعنی سیرتا اولی نعمتی کن چی تا گرزولی دی دی مالکان دا چا خاوندان دا چا دا نعمت نو نعمت چشتول کیش نعمت خو پخپل عام لغوی مانا کی دغه استراحت دا زندگی توائی چی شلاله یاستا دا زندگی چی کم ضرورتو ندی دا غپ رکول دی تا نعمت وائی وی وی چی آراشی تا نعمت وائی چی ستا دا زندگی ضرورات پا پرکیش وی چوک نو دا خود دا انسان اغا لوی زندگی چی اغا دا اصلی زندگی دا تا خود زندگی نده یارا دا خود یو چور چی پڑاو دی کن تا زندگی نده گورو دا اسلام پر دستور کی دا اسلام نظر دیر روار دی کن دا دی دنیا زندگی گرس چیش نبولی زندگی پا حقیقت کی گرس رو بولی نا تا خود یو پڑاو دی دلتا مجھو چور چی راغلی دا دا مور من دل نسر آو تو دلی مازی پڑاو کو پا انتظارگاه دا چی ریزو اصل زندگی خودوری دا او حق زندگی کی زمر ضرورت ستا کنستا یقینا د یو راحت مدي زندگی زمر ضرورت دي کړه ستا کنستا نو هغه خود غ نعمتونه دي چې اصل اساس د دې نعمت له تخمسخه د ایمان شروع بیا پر چی شي لاله د دغه نعمت او اسکم دا چې دغه موجه دغه لار په متعارف کو چې دا ستا مور وای چې تا انعام پکړی یعنی تا دوی ته نعمت ورکړی بیا وای څه وای یعنی دا هغه کسانو لار چې تا هغه ته چی شور کړی نعمت ورکړی یعنی دغه نعمت چې دا الله دې کسان ته ورکړی دی او دغه نعمت په ورکړه په وجه باندې موږ دې چی شي بولو منعام علی هم یې بولو دغه نعمت عبارت چی څه دی دا دغه دین څه دی لکه ما دې څه دی دغه اساسی دین څه چې له ایمان را نیولې بیا ته تمام شریعت یعنی چې دا اخلاق دي که اجتماعیات دي که انفرادی زندگی د کچوک دا اجتماعی چې پر هغه د الله د احکام مطابق چې تیریږي خود دین دی کنه څوک دی لاله دین او شریعت هغه ضابطی مطابق چې تا دوی ته وسور کړی وو دوی د اصحاب د وحی ګرځولی وو او دوی خاوندان د علومی وحی ګرځېدلی وو اور په دوی دی نعمت د چا کړی وو د ایمان کړی وو ایمان دی ور نصیب کړی وو اور بیا دې دوی ته استمرار او دوام پر دا ایمان تر چا پوری ور کړی تر مرګه پوری چې په دغه ایمان باندې دوی خاوندان د چا وګرځیدل د جنت راحتو او د زندگی وګرځیدل نو خو نعمت دغه دی ضرورت یې پوره شو کنه دلته د نعمت څخه اصل کې حقیقت کم نعمت مراد هغه کامل په نعمت کې خود چې هغه څوک دی ایمان دی او دین دی کنه ولی منعم علیهم خود هغه کسان صراط الذین انعم یعنی صراط لاره د هغه خلقو الذين سيرتهم چې تا ګرځولې دي چې شي جعلتهم تا ګرځولې دي خاوندان د چا د نعمتو انعمت عليهم عليهم خو جار مجرور دي د انعمت سره په محل کې د چا واقع دي د مفعول واقع په محل کې د چا دي مفعول دي متعدی په علا ګرځېدلې غیر المغضوب درته وایم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ضالين دا غیري راغلي غیري مجرور هم دی عام قرات خود اغا دی چه تایی چه شول کیجی مجرور اول کیجی او پا بازی که چه شول سوی دی مفتو عام ول سوی دی بیا مانا دا چاور کی دا حال بیا آوائی سوش حال یا دا اللذین سخی یا دا هم زمیر سخی یا دا چان سخی دا اللذین سخی یا چوک دا هم زمیر سخی یعنی دا کسان چه تا نعمت پا دی بندی کردی دی حالا کونی هم پا دا سی حال کی چه دی چوک دی غیر دا چان سخی دی مغایرین مغایرین للذین دهغه کسانو څخه دی غیر دی چې پراغو بنچې سوې دی الذین غضب علیهم چې پر دوی بنچې سوې غضب سوې نسب ام روایت شته البته هغه عام روایت دغه دی هغه عام قرات د چا دی د جر چې غیری به وای البته په ترکیب کې دی چې شو واقع کیږي دا یو مسله ده غیر المغضوب غضب یو ری لفظ ما لفظی ترجمه درته کوم بیا به ترکیب رو سره کوم غضب المغضوب معلوم دی چې مفعول صیغه ده علیهم جار مجرور دی په محل کې د چا واقع درف یعنی نائب فاعل دی چا ده فار د مغضوب ده فار کنه مغضوب خو د غضب سره دی غضب خپل اصلي په لغت عربی کې ترجمه سوران النفس عند الانتقام کنه دا د انسان اندرونی نفس چې جوش وکي کنه څوک لاله د سیه شو کی د سوران النفس عندن یا للانتقام په وخت کې د اراده د انتقام د سړي په نفس کې چش پیدا شي یو جوش پیدا شي دا غضب دی دا څوک دلاله دغه کیفیت خود دا د لوازم څخه د مادي دی دا کیفیت خو چاله نسته الله لر نس او دته خو مغضوب علیهم هغه سان کسان شي چې د الله تر غضب لاندې شي زما واستغه نشي د چاواله شي نو ملته به هغه حاصل معنی مراد ده لکه چیرې چې پر رحمان او پر رحیم مجهر دې درته ویل چې غضبته خوستای سده سول چې د مبدی اطلاق هغه قیام د مبدی په خپل اصلي معنا باندې متعذر سينو بیا به څه کوي بیا به د لوازم مسخه اخی کړه معنا به په تبعیت باندې چاوي د لوازم نو چې سوران النفس عند الانتقام په هغه باندې اثر مرتب چې دا غ لازم چې نو خو انتقام دې بدلا ده کنه نو خود دلته هغه معنا ده چې هغه تعال لدی څخه د دوی د بدو اعمالو انتقام اخستی کړي دلته څه ترجمه څه شول المغضوب علیهم کم کسان ولده غلارو نشم وای دا هغه غیر دي د کسان اوسه کم کسان چې لا اغوسخه تا د دوی د بدو د دوی د جرائمو انتقام په دنیا کې اخستی په دنیا کې دي د دوی د جرائمو د دوی د بیلاری څخه نو تاسو شته نه د خپل دوستانو د خپل محبوبانو د خپل انبیانو د خپل نیکانو چې څه دی کمه ناروا اعمال کړی او تاسو چې نه خسته انتقام دې نه خسته دي دا منعملایهم دا غونه سی واجب کړ دا منعملایهم دا غونه چې دای صفته جوړ کړي د صفات ترجمه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نهر دا څوک دا منعملایهم غیر دي د دغه طائفین ام چې تا انتقام ځنی اخستې دي د دوی د بدو اعمال تا د دوی دا او دغه منعملایهم دا څوک دي دا له هغه طائفې هم غیر دي چې دوی بلاری سوي دي د لاري چپ سوي دي دوی ورک دوی د لاري نه ضال ضلالت وې څوک ضلالت شته وای زمش په پښتو کې چې خپل اصلي ترجمه د دوی کوي نو دا ورکی دل ضلالت څه معنی ورکی دل ضال معنی ورک بلاری مرته وای پښتو کې ورنه پلانې چی شي دي بلاری دي که وای دا پلانې د لاری ورکس دغه وجه حدیث کې مدته راځي کنه حدیث کې راځي من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهاس وای په مسجد کې چا د ورکی اعلان کاو چې زما یو وشه ده وشه ده چې دل په ځړین دیګه مار په څه کې شین دیګه په فوسولې او تنلې دیګه د پښتانه ووش ورسوي پنجابي ته ودرې دی وګ بشتو اردو نه وځه د تخیل لاج د اردو نه دا تر جوړی چې په اخر کې چی شو سر کوه دینګه پسې کا ورزما ووش ورکین دینګه مار پسې کې شین دینګه ځل په تړین دینګه تا نه لی دینګه نو د تخیل لاج چې دا نو چی شو له اردو شو له هغه خل و حاضر ته نیولې و چې دا پټان به کم دی راغې پټان ما کیا کړه دوی دی وای د خرزو خصه سم درته وایم ما ووش ورکین دینګه ما پسې کې شین دینګه ځل پسې ځړې دینګه تا نه لی دینګه ته به بیا ورته راځې دا وسوي که په مسجد کې څوک ورکه تلاشي نو ځکه د مسلم شریف روایت دی که چا اعلان کاوه د ورکی زما غړې ورکه ده زما ووش ورک دی زما بزا ورکه ده زما ګوټونه ورک دی مسجد کې اعلانو نکی دا الله رسول څه وای ولته ورته وای چې خدای دې نه در پیدا کی دغه مسنون عمل هم دی که چا دا اعلان کاوه ورته هو اس خدای دې نه در پیدا کی ولی علت یې څه دی فان المساجد لم تبنى لهاس والمساجد د توګه د پاره دي چې خلق د وشو د خرو د واو د چرګانو د ورکو په چشم کې کوي پښتنې په څه کوي هاي بدبخت شو ولمیا هل بد دا به فقهاو دا فتاوا کتابو دا انسان د ورکی اعلان جنې مستثنا کړی دي چې دا مسله د یو خاص امتیازي اهمیت لري لہذا کدا الکرو د دا هم لایان لار جوړه سره هم لایان لار جوړه نو دا الکه د چورک وی دا نه یم سبا کنه نو هغه اعلان ګویا څوک دی جاز دی ردی محترم لا سب بهرال ما اصل مسله درته ولې چی ګوره تو دلالت څه تلته وای ورکی دو ته وای او دوال معنا چورک وی کم و نس نو څور ورک ک کنرونو تاسو تعبیر په چا کوي ورت دا لازمي چا پسې خپل دا معلوم سو چې مغضوب علیهم یو طائفت او ضالین بل طائفت او په دغه نفس لفظي ترجمه کې دا تعبیر چې لدی دواړو یو څه په مغضوب علیهم مو کې بل په چا په ضالین خپل فرق ښکارا سو خپل فرق ښکارا سو چې هغه ډېر خبيصه ده کمه طبقه چې غضب ور باندې سوې کمه یا غضب ور باندې سوې دي د دې خلانو سره څه عذر کی معنا په تلاش خود مقصود دی خلار دني چپ سيد کړ وې دلاري چپ چې دلاري چپ سو لخپل منزل مقصود څخه چې یو شی چپ سو دا ته وای ورک کو دغه ته وای نو خوش خوم دغه خپل کور لازمي چپ په بلې مخولي وای کاله کو هم نو خپل کور لارې چې پریشو لارې پر چا باندې پر بل باندې البته فدا کې علما وضاحت کی چې دا عمدن وی که خطا ان وی د خپل منزل مقصود لار پریج دی که سهون و خطا ان پریج دی ام ضال ورته وای که څه شي وی قصدن و عمدن وی ام څه ورته وای ضال ورته وای دا دواړه ته څه ورته وای ضال ورته وای چې د اصل منزل مقصود ته خو چې کوم لار تلا قصدن و عمدن یا غنه په مخه واخستل یا گویا چې شو تلاش خو دی په د اندرون کې خود ته یو جذبسته چې خپل منزل مقصود ته ورسېږم لیکن یادت څه وږي یادت څه وږي بس شپې په مخه واخستی ناوله د علاقه ولاره چې نیول کس نو مؤمنان د خدای څخه دا غواړي کچکولې لمنې ورته غوړولې کچکولې ورته نیولې ولمشت لار راوشه ول چا لار غواړي کومه لار غواړي ول دا کسان چې معاملې هم دي بیا وضاحت وکړي ول دا معاملې هم هغه دي چ اغا علاوه دي اغا سیوادي ته چاس خده دغه وډلو وایسته زه د صفات پر تعریف غیرم در دا د جار الله راي ده زموږم زوخ دغه چې د صفات دي شه د څوک دي صفات دي غیري صفات دي د چا ده پر وای د چا ده پر هاج الذين انعمت عليهم دغه ده پر څوک دي لاله صفات واقع سوی ګویا صفات هم موزیحه دي یا مقیده دي غو زه درته کوم دي صفات دي چې ولار او شه ول د چالار ول د منعملهم ول کم منعملهم ول اغه چې د دغه ډول نه سوادي کړه ترجمه په دماغ خیراله ول اغه منعملهم چې څه شي دي نو خو زیدون نل عالم خو معنا دغه اغه زید نشه هم چې توپ دی جاهل کم زید اغه عالم شه ما ولال ول اغه د کور لار او شه نو دم بندگانو د الله سره غواړي ول د منعمل هم لاره وشه چې تا احسان وشي ګړي ور سر کړی دي د نعمتو د شراحت د یو اعلی زندګي خوندان دي ګرځولې دي د احساناتو خوندان دي ګرځولې دا غبیا څوک دي ول اغا سیوادي د اغه د وډلو کم دی ډل چې یو منظوم علیم دي او نه څوک دي بیا الله به تر او ګرځوي خو په غیري کې متضمن دي چاله غیر متضمن نفی لردی کده دی نو خوزه کلتا چو عطف ربانی که دی پا شکل دی چارا اگرزه دی دا لا دا عطف دی پر اغبه دی دا دوباره لام را اگرزه وی دا چه شکل لاله دوباره لام چه دا نیی چه دا کلام نوی نو دلتا خو عطف خطر دا پیدا که دی چه ظالین دی پر اغبه اللذین با دی چش نیس عطف نیس دلتا لا اعاده دوباره اگرزه چه دا معلومه چه دا پر چه عطف دی پا مغضوبه علیهم بانی عطف ولد دوی دلی دوی دلی چې دا غضب تا انتقام نه دی ځینې اخستی د څه شي نه ګرځېدلې دي هغه هم نه دي چې له دې څخه انتقام اخستل شوی دي هغه هم نه هغه هم نه چې د لارو نه چاپ دي هغه دا منعملې هم څوک دي دا له دې دواړو نه ډلې څوک دي نو څو ډلې تشکیل شولې دلته د اهدن صراط المستقیم نه ورسته څو ډلې ښکارا شولې درې ډلې ښکارا شولې یو هغه منعملې هم منعملهم هغه کسان دي چې دوی د الله نعمت پر دوی باندې تام سوي الذين كملت عليهم النعمه چې پر دوی باندې نعمت څه سوي تام سوي دي نعمت چې تام کیږي هغه وخت چې دا دواړه شیان وي ما د تول چې هغه قوت عمل او قوت نظر یې دواړه تي نو هم علما دي په هاندي هم عاملین دي که اتمام د نعمت خوده دي بیا وایي څو چغه انعام تا ور باندې کړی دی انعام پر انسان معنا ده چې عقاید هم صحیح سو په دانا هم سو او څوکم عامل د هغه علم مطابق هم سو لپاتو سو دا بل خو ظاهر خبره اوس بنو خود په خود وی دلیلوري تشکیل کیږي یو ډله هغه چې یو قوت یې برباد کړی یو ډله هغه ده چې بل قوت یې برباد کړی. خبر خو وی علم خو وی علم خو ورکول سوی دی خو عمل نه پکوي بے لارې سکن. نو دا هغه ډله ده چې مفوتین د عمل دي. بیا وای څوک مفوتین د چاس د عمل دا یو ډله ولې نو خو کمال د نعمت هلته راځي چې دواړې خواوي. نو خو هغه بله خوا خو نو یا به دواړه نه وي یا به څه شي نه وي یا ولا هم نه وي. بیا وای څوک یا نو اوس هغه د دوی ډلې په دا وجه پیدا شولې چې ضالین خو گویا هغه دي چې هغه دا علم والا نعمت د دوی په حق کې نه دي تام سوی د جهالت په وجه باندې. ولې نو خو سړی چې ورکیږي خو اساس یې اکثره څوک وي جهالت په څوک وي لاله. نو ضالین گویا هغه جماعت د انسانانو دی چې هغه مفوت وي چالره قوتي علم لري منه علم نه لري عقاید صحیح نه وي عمل خو د جذبه خو نه کده وای جذبه خو نه کده خو لیکن به قوتي لکه بریلویان په فوزله نفس فی نفسی هی جذبت چی شوی خو نه کوي لیکن د جهالت په بنیاد د فرط محبت په بنیاد باندې لکه عیسایان خو تبا په دغه وجب انسو چې د حضرت عیسی علی السلام سره محبت هغه ته درجه ته ورسېدی چې جهالت په ورګرځ وای وای د د هغه رفعت د د هغه مرتبه دون لوړ کړل. بیا واز دغه چې دی گویا وځه د شي په خپل ځای کې نه وکړل دغه ځای دینه چاپ نه غلطي خو علمي غلطي وکړه کم دې دې وصول اساس د دې د بلاري هغه ال ټوک سولاله نقصان په علم سو چې د پیغمبر مرتبه نه ور معلومه ده. پیغمبر یې عین چاته ورساو وایس مقام ته دا الله یې ورساو. نو کې افراط تفریط بل طرف ته کوم ډالاو د يهودو نصارا و ډالاو چوغلاله يهودو نصارا يهودو نصارا یقینا علم درلو ځکه تورات او تورات تفصیل لیکلي شي دې ته تورات ورکول سوی علم وو لیکن هغه د خپل خوب سي باطن پر بنیاد وای چې علمي کمای نه وو ورسره. بیا وای څو علمي کمای نه وو لیکن خوب د باطن دوی حمل کړه تکرارن پر نافرمانی او پر عصیان وبند ما څه تر درته ولي تکرارن دغه قران مجید کې بار بار دا بیا راځي په ما سورې بقره کې یعنی الله دوی اشکار کوي چې د یهودو باقاعده دغه دنده او دغه کارو چې روزانه د الله احکامات ولکل وای څه شي نو دوی هغه خوب سي باطن دوی پر کفر باندې مجبور کړ چې څوک لاله جهالت سبب د دوی د کفر نه وګرځیدلې د دوی د کفر سبب څوک خوب سي باطن هغه حسد هغه عینات د شنو چې دی پیغمبر نه پیژندای یا له دوی سره علوم د چانه وو د وحی ور سره نو دا ګرځو او اضل الله علی علم د علم باوجود ځکه هغه هغه د دوی هغه صفات رزیلو دون غلبه پر وکړه چې هغه علم پکې اوس وځي هغه علم منتج او عمل تا نس هغه علم سبب د اطاعت د رب نه وګرځي. نو که ځکه زدا امي شوایم چې د عالم او د مؤمن تر مابین عموم خصوصا من وجهه وایم درته کنه ستی به خورا طبیعت سم هر ملا به په ځان طبیعت سم چې زغون بل ملا د ته په دماغ کې شیطان دا ورکړي چې ملا خو مانا دا چې په څوک به مؤمن به جنې تی به هو هو دا شي اسانه ولا څه کرا سوت مؤمن ځان ته جلها ما ده او څوک لاله عالم به وي مؤمن به نه عالم به وي څوک به نه مؤمن به وي عالم به نه لکه دا ساده مسلمانان مؤمنان خو دي خو څوک نه دي هانو که دا بیا نو واه او د خوان کې چې عالم هم وي څوک هم وي مؤمن هم وي دا خو بیا دا د نبی وارث خو دغه بیا دا چا ویل نه نبی وارث وي بیا خو ستوره دي دنیا ته رڼا ورکي چې علم هم یو څوک هم الله دې موږ دا وخت لا دعا کوي کنه علم خو بیا دا سي پد لغت عام ده د جاهل ته د جهنم درجه ډیر سپک ده د کښنه عذاب ورکي د املا بدا لوي کړي ته راشي په هم بدبختی زوي او دغه سبب د غضب د الله ګرځي کړي یعنی د الله ورته پر دونه په خشم شي چې ناپوته یقینا د سړي دونه خشم نه راځي دا خو په انسان هر سړی په خپل فطرت عارض کې دا شي کړي وای یاره الله په دغه سمج په وجدان کې په خپل د دلایل قائم کړي دي او فی انفسکم الا فلا تبصرون هر سړی په خپل وجدان چې ستا یو کشر دی تا بار بار په یو خبره پوکړي ام دی د داغه باوجود دی غستا حکم ماته وی تا ډیر خشم ورته راځي کړي یو ناپو جاهل دی په شخصي خبر نه دی هغه کوي نافرمانی وکړي د سړي دونه چشنه ورته راځي خشم نه ورته راځي دا ظاهر خبر دا یو وجدانیا شی دی چې ارسل سړي د لپاره مدرک 50 دی په وجدان سره ځکه نو يهودو گویا لدغه وچ خود مغضوب علیهم تفسیر په خپل په حدیث کې د عادی ابن حاتم په حدیث تشکر غلي دوی خو هم يهودي وو کنه نصرانی وو بیا اسلام ته راغی کنه په پیږي بیا په دغه دوران کې چې کوم اسلام قبول کړ په دغه دوران کې دا گفتگو هم وسولې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورته وضاحت مرته کې دل د مغضوب علیهم څوک دی او ضالین څوک دی دورته لی مغضوب علیهم یهودی او ضالین څوک دی نصارا دی او واقع هم دا تر دغه نن اله یومنا هاذا په عالمی سطح باندې دا نصارا دون خبیث نه دي دا ټول ډرامه دی یهودو دک دا ډرامه نه چار دا د سارا عبد صادق به بختان دي کړ دغه ګد یهودو په لاسو کې اخیستې نن هم په امریکای په در حقیقت د باندې شکل او صورت خود امریکای د حکومت ښکارا کی لیکن په اندرون کې هغه قبضه ده چا ده یهودو یهود په هغه ادارو کې ده نه ورنرتلی دي په فوج کې همستا په سینټ کې همستا په دې په کانګرس کې یم دوی په پارلمان هم قبضه کړل او دا ډېر شیطانان د دنیا په ټول سرمایه د یهودو قبضه ده کړ او دغه سرمایه په زور باندې دا ټول دنیا رخصي او په مکر او په سازش رخصي کړ دغه چې هم د دون د عیسایت راوخص د اسلام سره چې نن عالمی سطح باندې جنگولې د دې اصل شالقاتو کار فرمایي د یهود دا یو خبيس بوټي دي چې ترڅو د دې رښنې ختلې په دنیا کې امن نه راځي دا صفه خبره امن نه راځي دغه بوټي چې مردار نه ختل او ځکه عیسا اسلام څه کوي خو امن عالمی راولي نو ځکه دا غي علاج هم دغه کوي څه کوي د یهودو څه کوي رښګه ایمان ایمان نه دي لهوم خو یاقتل لهوم تل به وژني ګد قتل دا بوتي رښو نه وخیږي دنیا کې نه امن راځي نه سکون راځي نه قراری راځي د دې د لاس په دا یو عالمي ناسور دی د پوره انسانيت ناسور دی ځکه دا څوک هم دی دا راځي په دا سورې بقره کې با الله جل جلاله دا سید دی نقش را کش کی چې د یهود دی چې دا یهودو کبي د دې کوله دا تمام خبائث پر راجمه کی دا سی به د تشکاره کی دا سی به یهود وپیژني د یهود څه بلوي دی دا روان اور دغه شیخو سبب د چا هم ګرځي واقعیتن غضب چې دا بار بار نافرمانی سبب د چا ګرځي د کمال غضب کې د چا ګرځي ځکه نو الله لدوی څخه بیا انتقام فجعل منهم القرده ولا خنازير منهم لعن الله وجعل چی شو جعل منهم القرده ولا خنازير فباءوا بغضب من الله یعنی د دې خبرې چې مغضوب علیهم سره څوک مرادي وایس يهود مرادي پر دغه تعین دمرات بیا واس دغه لفظ په تعین دمرات احادیث ام واضح صراحتا دلالت کی او څوک قران هم کی چې ما بات کړه روان دي څوک هم دلالت کی انو خو تفسیر د قران په چاګه سره کی په قران سره کی نو زکه دا ویلې شي تاسو چې مغضوب علیهم څوک مرادی یهود مرادی چې زکه سره صریح روایت هم موجود دي چې صحیح دي او قران هم بار بار ال ته د یهود په باب کې دا خبره کړې ده د یهود په باب کې ذکر د چا کړی د غضب او د نصارا په باب کې چې شګړې دي هوتلو اتغلوکن چې شې روان دی هغه چا په باره کې نصارا په باب کې دي او په حدیث کې هم راغلي لہذا تر ټولو بهترین تفسیر دا یدي چې د یهود مغضوب علیهم څخه طبقه د چا مراد دغه ملت یهودی چې پراته دي دا د محرف شکل او د فساد او د مکر او مکرو مکرن کوپار دا د دوی عادتو دا د دوی یا ته دود ورسره دي دا د دوی ګرځ دنده دغه پیشه دغه چې بس ته خدای چی شکو یو ورځ نه یو ورځ نه دوی ورځ نه دوی ورځ نه نو خو زکه سړی ته غزا ورشي یو ورځ نه دوی دې دې چې د خو دې دنده ته بس اپورت دي دا چې پیور سره دي زکه الله بالکل داسې ذلیل کړل داسې ذلیل کړل وزریبت علیهم الذله والمسکنه بس وباءوا بغضب داسې ذلیل کړل دیرنا احل ثابت نو نصارا ای دالین سے چوک مرادی نصارا جنی مرادی البته دا ویج چه دا دنیا نوری طبقات مشرکین امام رازی خودل تا سر لیو نیسا وی وی نو مشرکین چی رلاد او مشرکین چی دی اشد دو خوب سن تر دی نام چوک دی خبیست تر یهود و نصارا و خو مشرک بدترین دی اگر بلکل خدای آر توید سش انما المشرکون نجس چنگا دا څنګه کې دیش امام رازی دې دلته چکر ورولې دلی چې دا څنګه کې دیش چې مغضوب علیهم خو یهود ترلانس ظالین سره څوک سو نصاراس نو خو د مشرکین تذکره په چا کې نه اوسله په سوره فاتحه کې او مشرکین هغه بدترین نوع هغه اخپسترین نوع د کفارو څوک دی هغه مشرکین دي هغه شرک دی نو دغه تذکره څنګه ملد شو منو چې سوره فاتحه د دغلوی هغه اخبس نه وایي څه شي وي خالی وي دغه تذکره دی پکې نه وي دغه تذکره دی پکې نه وي لہذا دا دی په خپل تفسیر کې گویا دغه خبرې ته شسم اماده نشکار کیږي. فخر الدین رازی په تفسیر کبیر کې دی خبرې ته سم پورا اماده نشکار کیږي چې د مغضوب علیهم مستاق دی مختص پچاسی او په ضلالین دی پچاسی. نو ځکه دغه هغه دلیل داد دغه چی شي دی دلیل داد چې نه یو خدا وجد بل دی د سوره ورسته چې سوره بقره روان سوره بقره چې روان هغه په د دوو رکو کې درې سره طبقه ذکر کړي. په دوو رکو کې چی شي دی؟ اوله تذکره د مؤمنانو ده، دومه تذکره د کفارو ملحدینو زنادقو مشرکینو ده چې ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة لهم عذاب. په دوو آیاتو کې کیسه خلاص ومن الناس من یقول دا درېمه نوع ده کفر ده چې د باندې خو اسلام دی په اندرون کې څوک دی کفر دی کنه. د باندې خو څوک دی اسلام دی په اندرون کې څوک دی. هلته درې طریقه کې په دغه ترتیب ذکر شوی دی په سوره فاتحه کې هم دا ترا کوي. په سوره فاتحه کې هم څه کوي؟ دا ترا وایي چې مغضوب علیهم اولا ضالین سره دا ترا جوړي چې مانه څوک هم پکې داخلي مشرکان هم پکې داخلي. نو یو هغه ترتیب د سوره بقره د دغه ابتدائی حصے او بل دی دغه دلیل وای چې دا څنګه کېدلی سي چې سوره فاتحه خود ټول قران هغه څوک ته خلاصه او مجموعه او په ماواد کې قران مجید خو ډیر نو تفصیلی باسته دي طبقه څخه د چا هم کوي د مشرکینو داغه تذکره خو بیان نه رااله پکې. نو موږ دا څنګه ویلې سي چې سوره فاتحه د ډیر غلام د قران هغه څوک دی عنوان او هغه متن دی یا خو خالی سودا متن دی سر خلاص. نو داروح المانی والا خورته په خشم دیغه خو په مخه بسیا خسته دی وې ته کوم ځای راغله مرګره چې ور احادیث او قران او حدیث د یو آیات یو جمله یا د یو لفظ مستاق په خپل متعین کې ته بیا د چای چې بیا په کې جریږي بیا خو دا تفسیر به رائے سکن دا خو څوک دی لاله چې ور تفسیر بالمعصور موجود دی تفسیر به روایت موجود دی چې حدیث دی او د ټول چې خود قران حوالی دی. نو بیا خو دا خبره بالکل غلطه ده چې ته اخته دي څه کې مشتاق شی اخر ګرځه ته ته دا حق نس. بهرال بازی کسان پر غرزیدلی چې بډې کمړې کې ځینې ښلې دی امام رازی بیا بازی بیا بیا بیا ته غواش کړی دی چې مکه ویل کې یاد ده.